Опанас Шпигоцький, Ізмаїл Срезневський, Микола Маркевич, Амвросій Метлинський, Олександр Афанасів Чужбинський, Віктор Забіла, Михайло Петренко, Олександр Корсун, Яків Щоголів, Маркіян Шашкевич, Яків Головацький, Олена Пчілка, Косич. З числа письменників 20-30-х років ХХ століття – Аркадій Любченко, Гнат Михайличенко, Дмитро Бузько, Олександр Соколовський, Кость Котко, Олесь Досвітній, Михайль Семенко, Валеріан Підмогильний, Олекса Слісаренко, Микола Дукін, Михайло Івченко, Павло Филипович, Гнат Хоткевич, Степан Васильченко, Семен Підгайний, Ольга Кобилянська, Зінаїда Тулуб. Коротко про одного з них – харків'янина Миколу Дукіна як типового антирадянщика. Дукін Микола Володимирович, 1905-1943 роки. Походить із родини дрібного крамаря. Художня спадщина невелика, десятків зо два оповідань. Книжка прози для дітей, книжка нарисів та кілька перекладених повістей і романів російських письменників. Його звинуватили в тому, що він пошкідницьки переклав романи «Пушкін» Тинянова, «Бруски» Панфьорова, «Як гартувалася сталь» Островського. Як це було здійснено пошкідницьки, невідомо. Але людина, яка не сподобалася системі, тому що вона звичайний українець, загинула. А вже Аркадій Любченко – це концентрат протесту. Прожив коротке життя – 1899-1945 роки. Помер не від рук комуністичної системи, а під час операції в Німеччині. Він був гордий як письменник і як українець. Основна його стихія – ліризм. Але навколо нього життя було настільки неукраїнським, що це викликало його письменницький протест. Десь із 1933 року він не писав літературних творів на знак протесту проти комуністичної сваволі. Любченко сподівався, що з приходом німців в Україні буде встановлена українська державність. Тому він залишився в Харкові, радо йшов на зустріч німцям. Та коли побачив, що його сподівання наївні, його обуренню не було кінця. Його щоденники, надруковані в журналі «Березіль» у 1998-1999 роках, яскраве свідчення метарству українського патріота, який утік від одного ворога і потрапив до іншого. А ті письменники, що вірно служили Москві, звинувачували Любченка у чорній зраді. В щоденнику читаємо. Панч на якихось зборах потрясав руками і висловлювався. Хотів би я зазирнути в череп Любченка, в його мозок. Що він думав, коли зважився на таку чорну зраду? Ха-ха, втер я тобі, НКВД-ські виродку, твого довгого і перебитого носа. А Стебун, коли до кімнати зайшов якийсь чоловічина, подібний до мене, і хтось сказав, а мені видалось, що це Любченко, Стебун патетично вигукнув, коли б це Любченко, я враз розрядив би у нього оцей браунінг. Березіль, 1998 рік, число 11-12, сторінка 141. Розкидані діти України –